Кот, які гуляў сам сабою. Слухай, мой мілы хлопчык, слухай, удумвайся, разумей, бо гэта здарылася, або гэта адбылося, бо гэта было яшчэ ў той далёкі час, калі ручныя жывёлы былі жывёламі дзікімі. Сабака быў дзікі, і конь быў дзікі, і карова была дзікая, і авечка была дзікая, і свіння была дзікая. І ўсе яны былі дзікія-дзікія, і дзіка блукалі па мокрых і дзікіх лясах. Але сама дзікім быў дзікі кот. Ён бадзяўся, дзе ўздумаецца, і гуляў сам сабою. Чалавек, зразумела, быў таксама дзікі, страшэнна дзікі, жахліва дзікі. І ніколі б яму не зрабіцца ручным, каб не жанчына. Гэта яна сказала яму пры першай сустрэчы, што ёй не падабаецца яго дзікае жыццё. Яна хутка адшукала яму для жылля утульную сухую пячору, бо спаць у пячоры было куды лепш, чым валяцца пад адкрытым небам на кучы сырога лісця. Яна пасыпала падлогу чыстым пясочкам і расклала ў глыбіні пячоры добрае вогнішча. Потым яна павесіла каля ўваходу ў пячору шкуру дзікага каня хвастом уніз і сказала мужчыне: «Выцірай, любы, ногі, як будзеш уваходзіць. Цяпер у нас, бачыш, гаспадарка». У гэты вечар, мой мілы хлопчык, яны вячэралі дзікай авечкай, засмажанай на распаленых камянях, прыпраўленай дзікім часнаком і дзікім перцам. Потым яны з'елі дзікую качку, начыненую дзікім рысам, дзікай травою і дзікімі яблыкамі. Потым храсточкі дзікіх быкоў, потым дзікія вішні і дзікія гранаты. Потым мужчына, вельмі шчаслівы, пайшоў і заснуў каля агню, а жанчына села чараваць. Яна распусціла валасы, узяла плечавую барановую костку, вельмі плоскую і вельмі гладкую, і пачала пільна ўглядацца ў разводы, якія праходзілі па костцы. Потым яна падкінула дроў у агонь і зацягнула песню. Гэта было першае ў свеце чараўніцтва, першая чараўнічая песня. І сабраліся ў мокрым і дзікім лесе усе дзікія звяры. Збіліся ў адзін статак і глядзелі на святло агню, не ведаючы, што гэта такое. Але вось стукнуў нагою дзікі конь і дзіка сказаў: «О, мае прыяцелі! О, мае непрыяцелі! Чуе сэрца маё! Не на дабро засвяцілі мужчыны і жанчыны ў вялікай пячоры вялікі агонь. Не, гэта не на дабро». Дзікі сабака задраў дзікі нос, панюхаў, як пахне смажаная бараніна, і дзіка сказаў: «Пайду, пагляджу, а потым раскажу. Мне здаецца, што там не так ужо дрэнна. Кот, хадзем са мною». «Ну не», – адказаў кот. «Я, кот, хаджу, дзе ўздумаецца, і гуляю сам сабою». «Ну, тады я табе не таварыш», – сказаў дзікі сабака і трушком пабег да пячоры. Але не прабег ён і 10 крокаў, а кот падумаў ужо: «Я, кот, хаджу, дзе ўздумаецца, гуляю сам сабою. Чаму б мне не пайсці туды і не паглядзець, як і што? Я ж пайду, па сваёй ахвоце. І ён ціхенька пабег за сабакам, ступаючы мякка і далікатна, і забраўся ў такую мясцінку, адкуль яму было чуваць усё. Калі дзікі сабака падышоў да пячоры, ён дзікім носам падняў конскую скуру і з асалодай пачаў нюхаць прыемны пах смажанай бараніны. А жанчына, якая чаравала косткай, пачула шорах і сказала, смеючыся: «Вось першы ўжо і прыйшоў. Ты з дзікага лесу, дзікае стварэнне, што табе тут трэба?» І адказаў дзікі сабака: «Скажы мне, о вораг мой, жонка ворага майго, што гэта пахне так прыемна сярод гэтых дзікіх лясоў?» І нахнулася жанчына і падняла з падлогі костку і кінула дзікаму сабаку і сказала: «Ты з дзікага лесу, дзікае стварэнне, пакаштуй, пагрызі гэту костку». Узяў дзікі сабака гэтую костку ў свае дзікія зубы, і яна здалася яму смачнейшай за ўсё, што ён грыз да гэтага часу. І ён сказаў: «Слухай, о вораг мой, жонка майго ворага, кінь мне хутчэй другую такую ж костку». І адказала яму жанчына: «Ты з дзікага лесу, дзікае стварэнне, ідзі памажы майму мужчыну хадзіць за здабычай. Сцеражы гэтую пячору па начах, і я дам табе столькі касцей, колькі табе будзе патрэбна». «Ах», – сказаў кот, слухаючы іх гутарку, – «гэта вельмі разумная жанчына. Хоць, вядома, я разумнейшы за яе». Дзікі сабака забраўся ў пячору, паклаў галаву жанчыне на калені і сказаў: «О мой друг, жонка майго друга, добра, я згоден дапамагаць твайму мужчыне паляваць. Буду сцерагчы па начах вашу пячору». «Ах», – сказаў кот, слухаючы іх размову, – «які дурны гэты сабака». І ён пайшоў прэч, прыбіраючыся па дзікім лесе і дзіка махаючы сваім дзікім хвастом. Але пра ўсё, што бачыў, нікому не сказаў ні слова. Прачнуўшыся, мужчына запытаў: «Што тут робіць дзікі сабака?» І адказала жанчына: «Яго імя ўжо не дзікі сабака, а першы друг, і ён будзе нам другам на вякі вечныя. Як пойдзеш на паляванне, клікні яго з сабою». На другі вечар жанчына нарэзала на заліўных лугах вялікі ахапак травы і расклала яе сушыцца каля агню. І калі пайшоў ад сена такі пах, як ад свежа скошанай травы, яна села каля ўваходу ў пячору, зрабіла з конскай шкуры вуздэчку і, ўтаропіўшыся ў плечавую брановую костку, на шырокую вялікую лапатку, зноў узялася чараваць і запела чараўнічую песню. І зноў у дзікім лесе сабраліся ўсе дзікія звяры і, пазіраючы здалёк на агонь, абмяркоўвалі, што б такое магло здарыцца з дзікім сабакам. І вось дзікі конь дзіка тупнуў дзікай нагой і сказаў: «Пайду, пагляджу, а потым раскажу, чаму дзікі сабака не вярнуўся. Кот, хочаш, пойдзем разам?» «Не», – адказаў кот. «Я, кот, хаджу, дзе хачу, і гуляю сам з сабою. Ідзі адзін». Але на самой справе ён тихенько прокрался за диким конем, ступаючи тихо и мягко, и забрался у такую мястинку, откуль было чувать усё. Почула жанчына конский тупот, убачила, як пробирается до яе дикий конь, як ён наступая на свою долгую грыву, и сказала со смехом: «А вось и другие прибег сюды. Ты, с дикого лесу дикое створение, чаху тебе треба тут?» Дикий конь отказал: «Ты мой ворог, жонка моего ворога, отказывай мне хучей, где дикий собака?» Жанчына засмеялась, подняла с подлоги барановую лопатку, поглядела на яе и сказала: «Ты, с дикого лесу дикое створение, не по собаку ты сюды пришел, а по сена, по гэтую добрую траву». Дикий конь затупал на месцы и, трасянувши грывой, сказал: «Гэта правда, дай мне сена». Жанчына отказала: «Ты, с дикого лесу дикое створение, нагни свою дикую голову и носи, что я надену на тебе. Носи, не сдымай николи. И три разы в день ты будешь есть эту дивную пахучую траву». «Ах», — сказал кот, слухаючи их гутарку, «гэтая жанчына вельми разумная, але вядома неразумнейшая за мяне». И нагнул дикий конь свою дикую голову, и жанчына накинула на яе только что сплетенную вуздечку. И дыхнул ён своим диким дыханием просто на ноги жанчине и сказал: «О, моя господыня, о, жонка моего господара, за пахучую гэтую траву я тебе буду вечным рабом». «Ах», — сказал кот, слухаючи их гутарку, «який ён дурань, гэты конь!» И зноў ён кінуўся ў дзікі лес, дзіка памахваючы сваім дзікім хвастом, але пра ўсё, што чуў, нікому не сказаў ні слова. Калі сабака і мужчына вярнуліся з палявання, мужчына сказаў: «А што тут робіць дзікі конь?» А жанчына адказала: «Не дзікі конь ужо імя яго, а першы слуга, бо з месца на месца ён будзе вазіць нас векі вечныя. Калі ты збярэшся на паляванне, смела сядай на яго». На наступны дзень падышла да пячоры карова. Яна таксама была дзікая і павінна была высока задзіраць сваю дзікую галаву, каб не зачапіцца за дзікія дрэвы дзікімі рагамі. Кот пракраўся ўслед за ёй і схаваўся гэтак жа сама, як і раней. І ўсё адбылося гэтак жа сама, як і раней. І кот сказаў тое самае, што і раней. І калі дзікая карова у абмен на траву абяцала жанчыне сваё малако, кот кінуўся ў дзікі лес і дзіка замахаў сваім дзікім хвастом, зноў-такі гэтак жа сама, як і раней. І пра ўсё, што чуў, нікому не сказаў ні слова. А калі сабака, чалавек і конь вярнуліся з палявання, і чалавек спытаўся гэтак жа сама, як раней, што тут робіць дзікая карова, жанчына адказала гэтак жа, як і раней: «Цяпер не дзікая карова ёй імя, а носьбітка добрай яды. Яна будзе даваць нам белы сырадой векі вечныя, і я згодна даглядаць яе, пакуль ты, ды наш першы друг, ды наш першы слуга будзеце ў лесе на паляванні». Дарэмна кот прачакаў увесь дзень, каб хто-небудзь яшчэ з дзікіх звяроў прыйшоў да пячоры. Болей ніхто не прыходзіў з мокрага дзікага лесу. Так што кату паняволі прыйшлося блукаць аднаму. І вось убачыў ён жанчыну, якая сядзела і даіла карову. І ўбачыў ён у пячоры святло і пачуў дзівосны пах белага сырадою. І сказаў ён жанчыне: «Ты, мой вораг, жонка майго ворага, скажы мне, куды ты падзела карову?» Жанчына засмяялася і сказала: «Ты, з дзікага лесу дзікае стварэнне, ідзі сабе ў лес па-добраму. Мне болей не трэба ні слух, ні прыяцеляў. Я ўжо запляла маю касу і схавала чароўную костку». І адказаў дзікі кот: «Я не друг і не слуга. Я кот, хаджу, куды ўздумаю, гуляю сам сабою. І вось мне ўздумалася забрацца ў пячору». І спытала яго жанчына: «Чаму ў першы ж вечар ты не прыйшоў з першым другам?» Кот раззлаваўся і сказаў: «Напэўна, дзікі сабака ўжо нахлусіў табе пра мяне». Жанчына адказала са смехам: «Ты кот, ты гуляеш сам сабою і ходзіш, куды табе ўздумаецца. Ты сам кажаш, што ты не слуга і не друг. Ідзіш адсюль сам сабою, куды ўздумаецца». Кот прыкінуўся пакрыўджаным і сказаў: «Няўжо мне іншы раз нельга прыйсці да цябе ў гості і пагрэцца каля гарачага агню? І няўжо ты ніколі не дасі мне паспытаць белага сырадою? Ты такая разумная, ты такая красуня. Не, хоць я і кот, але ты не будзеш жорстка абыходзіцца са мною». Жанчына сказала: «Я ведаю, што я разумная, але што я красуня, не ведала. Давай заключым умову. Калі я хоць раз пахвалю цябе, смела заходзь у пячору». «А калі ты пахваліш мяне два разы?» – спытаў кот. «Ну, гэтага не будзе», – сказала жанчына. «А калі гэта здарыцца, уваходзь і сядай каля агню». «А што, калі ты пахваліш мяне тры разы?» – спытаў кот. «Ну, гэтага не будзе», – сказала жанчына. «Але калі гэта здарыцца, прыходзь і атрымлівай малако тры разы ў дзень да сканчэння веку». Кот выгнуў спіну і сказаў: «Ты заслона каля ўваходу ў пячору, і ты агонь у глыбіні пячоры, і вы, малочныя гладышыкі, што стаіце каля агню, вас я бяру за сведак. Запомніце, што сказаў мой вораг, жонка майго ворага». І, павярнуўшыся, пайшоў у дзікі лес, дзіка памахваючы дзікім хвастом. Калі ў гэты вечар сабака, мужчына і конь вярнуліся з палявання ў пячору, жанчына ні слова не сказала ім пра сваю ўмову з катом, бо баялася, што ім гэта не спадабаецца. Кот пайшоў далёка-далёка і так доўга хаваўся ў дзікім лесе, што жанчына забыла і думаць пра яго. Толькі лятучая мыш, якая вісела дагары нагамі каля ўвахода ў пячору, ведала, дзе хаваецца кот, і кожны вечар падлятала да таго месца і паведамляла кату ўсе навіны. Неяк увечары прылятае яна да ката і кажа: «А ў пячоры дзіцянё, яно зусім новенькае, такое ружовае, тоўстае і маленькае. і яно вельмі падабаецца жанчыне. Вельмі добра, сказаў кот. А што ж падабаецца дзіцяняці? Усё мяккае і гладкае, адказала лятучая мыш. Як ісці спаць, яно бярэ ў ручкі што-небудзь цёпленькае і засынае. Потым яму падабаецца, каб з ім гулялі. Ну, вось і ўсё, што яму падабаецца. Вельмі добра, сказаў кот. Калі так, то мой час прыйшоў. На наступны вечар кот прабраўся да пячоры па дзікім лесе і праседзеў недалёка да самай раніцы. Раніцою сабака, чалавек і конь пайшлі на паляванне, а жанчына пачала гатаваць ежу. Дзіцянё плакала і адрывала яе ад работы. Яна вынесла яго з пячоры і дала яму камінчыкаў пагуляць, але яно не сунімалася. Тады кот прыцягнуў пухлую лапку і пагладзіў дзіцянё па шчотцы. І замурлыкаў, і забурчаў, і давай церціся аб яго калені, і хвастом казытаць яму падбародак. Дзіцянё засмяялася, і жанчына, пачуўшы яго смех, усміхнулася. Тады ўскрыкнула лятучая мыш. Маленькая лятучая мыш, якая вісела да гары нагамі каля ўваходу ў пячору. «О, гаспадыня моя! Жонка майго гаспадара, маці гаспадарскага сына! З дзікага лесу прыйшло дзікае стварэнне, і як слаўна яно гуляе з тваім дзіцём!» «Дзякую дзікаму стварэнню», – сказала жанчына, разгінаючы спіну. «У мяне так многа работы, а яно зрабіла мне вялікую паслугу». І вось, мілы хлопчык, не паспела яна сказаць гэта, як у тую самую хвіліну і ў тую самую секунду бух-бух! Падае конская скура, якая вісела хвастом уніз каля ўваходу ў пячору. Гэта яна ўспомніла, што ў жанчыны з катом была ўмова. І не паспела жанчына падняць яе, а кот вунь ужо сядзіць у пячоры. Усеўся зручней і сядзіць. «Ты, мой вораг, ты, жонка ворага майго, ты, маці майго ворага», – сказаў кот. «Паглядзі, я тут. Ты пахваліла мяне, і вось я тут і буду сядзець у пячоры векі вечныя. Але ўсё ж запомні, я кот, хаджу куды ўздумаю, гуляю сам сабою». Жанчына вельмі раззлавалася, але прыкусіла язык і села за прасніцу прасці. Але дзіцянё заплакала зноў, бо кот пайшоў ад яго. І жанчына не магла яго суняць. Яно білася, тузала ножкамі і ўсё пасінела ад крыку. «Ты, мой вораг, ты, жонка ворага майго, ты, маці майго ворага», – сказаў кот. «Паслухай, што я скажу табе. Вазьмі адарві кавалачык ніткі ад той, якую ты прадзеш. Прывяжы да яе сваё верацяно, і я так начарую табе, што дзіця ў тую ж хвіліну засмяецца і будзе смяяцца мацней, чым плача цяпер». «Добра», – сказала жанчына. «Я ўжо зусім страціла галаву, але помні, дзякаваць табе я не буду». Яна прывязала да ніткі гліняное верацяно і працягнула яго па падлозе. І кот пабег за ім, і хапаў яго, і куляўся, і кідаў яго сабе на спіну, і лавіў яго заднімі лапамі, і знарок адпускаў яго, а потым кідаўся наўздагон. І вось дзіцянё засмяялася яшчэ мацней, чым плакала. Яно поўзала за катом па ўсёй пячоры і забаўлялася, і рагатала, пакуль не стамілася і не задрамала разам з катом, абняўшы яго ручкай. «А цяпер, – сказаў кот, – я спяю яму песню, залюляю яго на гадзінку». І як пачаў ён мурлыкаць то гучней, то цішэй, то цішэй, то гучней, дзіцянё і заснула моцным сном. Жанчына паглядзела на іх абодвух і з усмешкай сказала: «Вось гэта добра! Што б там ні было, а ўсё ж ты, кот, разумнік!» Не паспела яна дагаварыць, дым ад агню хмарамі пачаў клубіцца ў пячоры. Гэта ён успомніў, што ў жанчыны з катом была ўмова. І калі дым разышоўся, зірк, кот сядзіць каля агню, усеўся зручней і сядзіць. «Ты мой вораг! Ты, жонка ворага майго, ты, маці майго ворага, – сказаў кот. — Паглядзі, я тут. Ты зноў пахваліла мяне. І вось я тут, каля цёплага ачага, і адсюль я не пайду на векі вечныя. Але ж запомні, я кот, хаджу куды ўздумаю і гуляю сам сабою». Жанчына вельмі раззлавалася, распусціла валасы, падкінула дроў у агонь, узяла барановую костку і пачала зноў чараваць, каб як-небудзь незнарок трэці раз не пахваліць гэтага ката. Але цяпер, мой мілы хлопчык, у жанчыны не было песень. Яна чаравала паціху. І вось у пячоры зрабілася так ціха, што нейкая крошка-мышка выскачыла з кутка і ціхенька пачала бегаць па падлозе. «Ты мой вораг! Ты жонка ворага майго! Ты маці майго ворага! – сказаў кот. — Гэта ты начаравала так, каб мышка выбегла з нары?» «Ай-ай-ай! Не!» — закрычала жанчына, выпустила костку і ускочыла на лавачку, што стаяла каля агню, і хутчэй падабрала свае валасы, каб мышка не ўзбегла па іх. «Ну, калі ты не зачаравала яе, — сказаў кот, — мне не пашкодзіць яе з'есці». «Вядома, вядома, — сказала жанчына, заплятаючы касу, — з'еш яе хутчэй, і я век буду удзячна табе». Адным скачком злавіў кот мышку, і жанчына ускрыкнула шчыра: «Дзякуй табе тысячу разоў! Сам першы друг ловіць мышэй не так хутка, як ты. Ты, мабыць, вялікі разумнік». Не паспела яна дагаварыць, як трах, і ў тую ж самую хвіліну, і ў тую ж самую секунду трэснуў гладыш з малаком, што стаяў каля чага, трэснуў напалам, бо успомніў, якая умова была ў жанчыны з катом. І не паспела жанчына злезці з лавачкі, зірк, а кот ужо хлебча з разбітага гладыша белы сырадой. «Ты мой вораг! Ты жонка ворага майго! Ты маці майго ворага! – сказаў кот. — Паглядзі, я тут. Трэці раз пахваліла ты мяне. Давай жа мне тры разы ў дзень чым больш белага сырадою. Навекі вечныя, але ўсё ж запомні, я кот, хаджу куды ўздумаю, гуляю сам сабою». І засмяялася жанчына, і, паставіўшы кату міску белага сырадою, сказала: «О, кот, ты разумны, як чалавек, але помні, умову мы заключылі, калі не было дома ні сабакі, ні мужчыны. Не ведаю, што скажуць яны, як вернуцца дадому». «А мне што да гэтага?» – сказаў кот. «Мне б толькі месцейка ў пячоры і 3 разы ў дзень больш белага сырадою. І я буду вельмі задаволены. Ніякія сабакі, ніякія мужчыны мяне не цікавяць». Але ў той жа самы вечар, калі сабака і мужчына вярнуліся з палявання ў пячору, жанчына расказала ім усё, як ёсць, пра сваю ўмову з катом. А кот сядзеў каля агню і вельмі прыемна усміхаўся. І сказаў мужчына: «Всё гэта добра, але нядрэнна было б яму і са мною заключыць умову. Праз мяне ён заключыць яе з усімі мужчынамі, якія будуць пасля мяне». Ён узяў пару ботаў, узяў крамянёвую сякеру, усяго 3 рэчы, прынёс з двара палена і маленькую сякеру, а ўсяго разам 5. Паставіў усё гэта ў рад і сказаў: «Давай і мы заключым умову. Ты жывеш у пячоры на векі вечныя. Але калі ты забудзешся лавіць мышэй, паглядзі вось на гэтыя рэчы, іх 5. І я маю права кожны з іх кінуць у цябе. І гэтак жа услед за мною пачнуць рабіць усе мужчыны». Жанчына пачула гэта і сказала сама сабе: «Так, кот разумны, а мужчына разумнейшы». Кот палічыў усе рэчы. Яны былі даволі такі цяжкія і сказаў: «Добра, буду лавіць мышэй на векі вечныя. Але ўсё ж я, кот, хаджу, дзе ўздумаю, гуляю сам сабою». «Гуляй, гуляй», – адазваўся мужчына. «Але толькі не там, дзе я. Трапіш мне на вочы, я зараз жа кіну ў цябе ботам ці паленам. І так стануць рабіць усе мужчыны, якія будуць пасля мяне». Тады выступіў сабака і сказаў: «Пачакай, цяпер мая чарга заключыць дамову. А праз мяне умова будзе заключана і з усімі іншымі сабакамі, якія будуць жыць пасля мяне». Ён ашчэрыў зубы і паказаў іх кату: «Калі, пакуль я ў пячоры, ты будзеш няласкавы з дзіцём, — гаварыў ён, — я кінуся на цябе і пакусаю цябе. І так пачнуць рабіць усе сабакі, што будуць жыць пасля мяне на векі вечныя». Пачула гэта жанчына і сказала сама сабе: «Так, гэты кот разумны, а наш сабака разумнейшы». Кот палічыў сабачыя зубы, і яны здаліся яму вельмі вострымі. Ён сказаў: «Добра, пакуль я ў пячоры, буду ласкавы да дзіцяці. Калі толькі дзіця не будзе вельмі балючы цягаць мяне за хвост. Але не забудзьцеся, я кот, хаджу, дзе ўздумаю, гуляю сам з сабою». «Гуляй, гуляй», — адгукнуўся сабака. «Але толькі не там, дзе я. А не то, як толькі я сустрэну цябе, дык зараз жа забрашу, налячу на цябе і заганю цябе ўверх на дрэва». І так пачнуць рабіць усе сабакі, што будуць жыць пасля мяне. І зараз жа, не трацячы ні хвіліны, кінуў мужчына ў кота ботамі ды крамянёвай сякерай. І кот кінуўся вон з пячоры, А сабака пагнаўся за ім і загнаў яго ўверх на дрэва. І ад таго самага дня, мой хлопчык, і да гэтага часу трое мужчын з пяці, калі яны сапраўдныя мужчыны, кідаюць чым папала ў ката, дзе б ён не трапіўся ім на вочы. І ўсе сабакі, калі яны сапраўдныя сабакі, усе да аднаго заганяюць яго ўверх на дрэва. Але і кот верны сваёй умове. Пакуль ён у доме, ён ловіць мышэй і ласкава выходзіцца з дзецьмі. Калі толькі дзеці не вельмі балюча цягаюць яго за хвост. Але як толькі улучыць хвілінку, толькі надыдзе ноч і ўзыдзе месяц, зараз жа ён кажа: «Я кот, хаджу, дзе ўздумаю, гуляю сам з сабою», і бяжыць у дзікі лес, або ўзлезе на дзікія дрэвы, або узбярэцца на дзікія дахі і дзіка махае сваім дзікім хвастом. Кошка мурлыкае, дзіўна пяе, лазіць па дрэвах так лоўка, бегае шустра, ловіць і рве корак з працятай вяроўкай. «Мы адпачынак праводзім з табой, бінкі паслушны і верны. Бінкі стары і адданейшы мой, праўнук сабакі пячорнай. Калі вы, набраўшы з-пад крана вады, лапы намочыце кошцы, каб выявіць потым сляды дзікіх звяроў на аконцы, кошка крычыць, вырываецца з рук, мяўкае, нават укусіць. Бінкі ж адданы і верны мне друг, дружба нам не надакучыць». Кошка ўвечары ласкавым зверам трэцца аб вашы каленкі. Толькі вы ляжыце, кошка за дзверы, мчыцца на двор па ступеньках. Кошка знікае кудысьці ўначы. Бінкі ж пры мне пастаянна, ён не гатовы заўжды памагчы. Значыць, ён друг беззаганны.